أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim İnni kuntu minez zalimin muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum Rabbena atina Rabbim bize ver Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yebumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır Rabbim. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah Bakara suresi 138. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Allah'ın nasıl bir sanatkar olduğunu, nasıl bir boya sahibi olduğunu, nasıl bir boyacı olduğunu, nasıl bir nakkaş olduğunu kendi sözleriyle delillendireceğiz. Kendi ayetiyle anlayacağız, idrak edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sıbğatallahi ve men ahsanu minallahi sıbğaten ve nahnu lehu abidun. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi bakalım Mevlamız bize ne buyurdu? Bize ne anlatıyor? Sıbğatallah. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık deyiniz. Allah'ımız ayetin başlangıcında bazı kullarına diyor ki, siz onlara deyin ki, sıbga Allah'ın boyası demektir. Sıbgatallah Allah'ın boyası. Sıbga herhangi bir şeyin bir renk ile boyanması anlamına gelir Arapçada. Şimdi bazı kullarına Allah Teala diyor ki, birileri size bazı meselelerden dolayı şikayette bulunursa, sen niye bunu bizim gibi yapmıyorsun? Sen niye bizim gibi davranmıyorsun, bizim gibi yaşamıyorsun. Sen niye mahallendeki gençler gibi koluna dövme yaptırmıyorsun? Sen nasıl bir kızsın ya? Niye sokağa çıkarken makyaj yapmıyorsun? Erkeklerin seni beğenmesi lazım yoksa evde kalırsın. Dedikleri zaman, bazı esnaflar size gelip dedikleri zaman ya bütün bugün bankadan kredi almayan esnaf mı var ya? Vampirlere kanını vermeyen esnaf mı var? Sıkıştın mı? Git bankadan al kredini, ver faizi. Haramdı ama eskiden de o. 1400 sene önceydi, şimdi değil. Serbest. Kim derse size, kim gelirse diyor Allah Teala, siz ona deyin ki, Sıbgatallah, biz Allah'ın boyasıyla boyandık kardeş. Sen kimin boyasıyla boyandın bilmiyorum. Bu Allah'ın boyası değil. Bu şeytanın boyası. Vermiş sana rengi, vermiş sana rengi, sen şeytanın rengi de gidiyorsun. Yuvarlanıp gidiyorsun. Allah'ın boyası böyle değildir. Allah, biz Müslümanlar için sadece yaratan Allah değildir. Bakın dünyada milyon tane din vardır. Milyon tane din. İnsan yapımıdır. Dört tanesi hak yapımı. Diğerlerinin hepsi insan yapımı. Milyon tane din vardır. Milyon tane tanrı, milyon tane başka din. Bunların hepsi ortalama bir Allah'a iman eder. Allah'ın yanında başka Allah'lar da koyarlar. Ama bir Allah var derler. Hepsinin üstünde bir kuvvet var derler. Şirk koşarlar ama Allah'ı da kabul ederler. Bunların kabul ettiği Allah, yaratan Allah'tır. Bu adamlar neyi kabul etmez biliyor musunuz? Yönetmesini kabul etmezler. Ama sen yaratan Allah'ı, yöneten Allah olarak da kabul etmedikçe vallahi billahi tallahi iman etmiş olmazsın. Şimdi ülkemize gelelim. Hadi dünyadaki insanları bırakalım şimdi. Ülkemize gelelim. Ülkemizdeki Müslümanların büyük çoğunluğu İslam'ı bilmiyor. Burada anket okudum, biliyorsunuz. Ankette ülkedeki Müslümanların %35'i gusül abdesti almıyor sonucu çıkmıştı. 10 bin kişiye sormuşlar. 10 bin kişiye soru sormuşlar ve demişler ki cima yaptıktan sonra ya da ihtilam olduktan sonra, rüyalandıktan sonra gusül abdesti alıyor musun? 100 kişiden 35'i diyor ki hayır almıyorum. Aynı adamlara diyorlar ki Müslüman mısınız? Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Bu nasıl iş? İslamiyet'in en temel kaidesi nedir kardeşler? Temizlik olmadan ibadet olmaz. İslam'ın en temel kaidesi temizliktir. Geçen hafta Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini zikrettim burada. Müşriklikten müminliğe geçmiş bir adam geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Şehadet getirdin mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben şehadet getirdim. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun peygamberi, Resulü ve kulu. Şehadet getirdim. Hemen peşinden verdiği emir ne? Allah'ın peygamberinin. Bak namaz kıl demiyor. Hacca git, oruç tut, zekatını ver demiyor. Bir şey söylüyor. O zaman bedenindeki küfrün kıllarını temizle. İki, sünnet ol. İmam Razi Hazretleri ayetin sıbga kelimesini tefsir ederken diyor ki, buradaki sıbganın yani boyanın bir manası sünnet olmak ve temizlenmek demektir. Biz Müslümanlar bütün bedenimizin kirlerini temizleriz, yıkanırız. Bunun dışında bir de bedeni kılları, Allah'ın istemediği kılları da temizleriz. Çünkü bunlar temizlenmeden, bedeni temizlik olmadan, hadesten taharet olmadan ibadet de olmaz. Namaz için önce ne gerekiyor kardeşler? Abdest gerekiyor. Abdest temizliğin ta kendisidir zaten. Bir Müslümanın ayakları bir İslam'ı kabul etmeyenin yüzünden daha temizdir. Neden? Müslüman ayaklarını da günde 5 defa yıkar. 5 vakit abdest bize farz olduğu için. Hele ki bu Müslüman bir ilim meclisine daimse, bir tarikat ehliyse 6'ya 7'ye çıkar. Bunun teheccüdü var, akşam zikri var, tövbesi var. Bunlar hep abdestle yapılır. 6-7 defa ayağını yıkayan bir adamda fiziki hastalık olur mu? Temiz bir adamda hastalık miktarı çok düşük olur. Pis bir adam gibi değildir. Bundan dolayı kardeşler, yaratan Allah, bu ülkedeki herkes diyor mu, kim yarattı bu dağları, taşları, bu rüzgarı, bu güneşi, bu ayı kim yarattı? Bu ülkedeki en laik adama, en Marksist adama, en sosyalist, komünist adama sorun. Kim yarattı? Der ki Allah yarattı. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Peki kim yönetmeli? Biz yöneteceğiz. Kardeşim, yaratanın o olduğunu kabul ediyor musun? Bu kitabı onun gönderdiğini kabul ediyor musun? Ediyorum. Ortada bir ilah var ve peygamberi var ve kitap var. Bu kitap kopya edilememiştir. Kabul ediyorum. Peki niye yönetmesine izin vermiyorsun? Sen istesen de istemesen de Allah bir gün seni yönetecek. İstediğin kadar reddet. En koyu sosyalist adam bile cenaze namazıyla defnediliyor. Allah'a küfreden sosyalist adam ister istemez köyün gelenekleri dolayısıyla imamın huzuruna geliyor. İmam da ellerini yıkamaya başlıyor. En sosyalist, en komünist adam bu hakikatten kaçamıyor. Bak Allah seni yönetiyor, görüyor musun? Ama Allah bizden istiyor ki sen daha ruhunu teslim etmeden benim yaratıcı olduğum kadar yönetici olduğumu da kabul et. Allah'ın yönetmesi ne demektir? Sıbgatallah demektir. Allah diyor ki sen bana izin vereceksin ey kulum, ben seni boyayacağım. Çünkü sen istersen de istemesen de birileri bu dünyada seni boyayacak. Kendi fikirleriyle, kendi ideolojisiyle, kendi akidesiyle birileri seni boyayacak. Ya mora boyanacaksın, ya pembeye boyanacaksın, ya kırmızıya boyanacaksın, ya da yeşile. İslam'ın rengine boyanacaksın. Ya haç takacaksın, ya Davut yıldızı takacaksın, ya da hilal takacaksın. Birileri sana bunu takacak. Şu halde sen ne yap kardeşim? Sen İslam'ın işaretlerini üzerine koy. Razi ayetin tefsirinde Allah'ın boyasını anlatırken bir mana daha veriyor. Allah'ın boyası Allah'ın dini demektir. Kim Allah'ın hayatına hükmetmesini isterse onun dinini yaşıyor demektir. 5 vakit namaz, oruç, hac, zekat. Bu işlemleri yerine getiren bir kul der ki Allah'ım sen beni boya, Allah'ım sen beni temizle demiş olur. Bu işlemleri yapmayan bir kul ne demiş olur? Ben senin boyanı istemiyorum, ben kırmızı istiyorum, ben moru istiyorum, ben pembe istiyorum. Ama gel gör ki bugün bir erkek sokağa pembe bir elbiseyle çıkarsa onun hakkında iyi şeyler söylemezler. Çünkü pembe erkeğin giyebileceği bir elbise değil. İslamiyet'te pembe, sarı ve kırmızı renkler. Erkeğin bu renkte elbise giymesi caiz midir kardeşler? Mekruhtur. Mekruh. Dikkat çekici ve kadına özgü giysiler. Kadın bu tür renkte giysileri dışarıda da giyemez ama evin içinde giyebilir kocasına karşı. Ama dışarıda giyemez. Erkek de bunun gibidir. İşte sen İslam'ı bir boya olarak, bir renk olarak üzerinde kabul etmezsen seni birileri gelir boyar. Arkadaşın gelir der ki kardeşim ne gusül abdesti böyle bir şey var mı ya? Hangi çağda yaşıyorsun ya? Öbürü gelir der ki hadi gel bu hafta sonu gidelim iddia bayine kumar oynayalım der. Kafana girer. Öbürleri der ki bugüne kadar Allah'a dua ettin, çalışıyorsun, ediyorsun. Bak sana zenginlik vermedi. Ama bak mahallemizdeki adam parasını faize yatırdı. Hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Her ay 4000 TL faizden para hesabına yatıyor. Bak nerede senin Allah'ın? Dua etmeyi bırak kardeşim. Bak birileri geliyor ve seni boyamaya çalışıyor. Seni kirli renklere bulandırmaya çalışıyor. Sen ne yapacaksın? Sen diyeceksin ki ben Allah tarafından boyanmak istiyorum. Allah tarafından boyanmak istiyorsan göğsünü İslam'a açacaksın kardeşim. Göğsünü İslam'a açtın mı Allah Teala senin içini merhamete doldurur. Hidayetle doldurur. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hidayete erdirilmiş kimselerdir. İttebi'u, onlara tabi olun. Men la yes'elukum ecran, sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Ve hum muhtedun, biz onları hidayete erdirdik. Hidayete erdirilmiş kimselerdir onlar. Bak Allah insanlara, bizim gibi insanlara tabi olmamızı emrediyor. Yasin suresinde her zaman okuduğunuz, düğününde okursun, cenazende okursun, mevlidinde okursun, sünnetinde okursun ama bir kere için açıp okumazsın. Allah'ın kitabı, kitabının kalbi Muhammed Aleyhisselam Yasin'e Kur'an'ın kalbi der. Bir kere içini açıp okumadın, bir kere tefsirine bakmadın. Allah Yasin suresinde bir ayette diyor ki o insanlara tabi ol, biz onları hidayete erdirdik. İşaret ne? Kim o insanlar? Önüne gelene tabi olamayız ki ya Rabbi. İşaret şu, Allah'ın dinini anlatır ama bir kuruş ücret talep etmez. Hiçbir şey talep etmez. Bu işarettir. Biz onları hidayete erdirdik. Ashab-ı Kehf'ten bahsederken ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a iman etmiş olan bir grup gençti. Biz onların hidayetlerini arttırdık. Niye Allah birilerinin hidayetini arttırıyor? Çünkü onlar hicret etti. Allah'ın istemediği boyalara, renklere tövbe ettiler. Biz kulun ilahlığını kabul etmiyoruz dediler ve hicret ettiler. Bir tek amelden dolayı Allah Ashab-ı Kehf'in hidayetini arttırdı. Ve onları dostları mertebesine eriştirdi. Bak bu kitabı her okuduğunda Kehf suresini göreceksin. Kehf suresi. Allah o gençler hakkında bir sure indirdi. Kehf. Mağara kardeşleri. Bir amel yaptılar. Tek bir amel. Ne çok namaz kılmak ne çok zikir yapmak. Tek bir amel. Allah'ın haram kıldığı bir fiilden yani şirk koşmaktan kaçmak. Gücüm yetmiyor. Düzeltemiyorum ben bu halkı. Bunlar imparatora tapıyorlar. İmparator bizim tanrımızdır, o bizi yaratmıştır diyorlar. Gücümüz de yetmiyor. Madem gücümüz yetmiyor, biz de kaçarız dediler. Dağa kaçtılar. Dağa kaçtılar ve Allah tek bir amelden dolayı üstlerini kirletmedikleri için kendi boyasıyla onları boyadı. Ashab-ı Kehf oldu. Mağara ashabı oldu. Dağ yaşıyorken cennetle müjdelendiler. Bir işaret olarak 309 sene boyunca onları uyuttu. Kur'an diyor ki 309 sene onları uyuttuk. Sonra uyandırdık. Köpekleri de onlarla beraber uyandı. Allah kudretini bu gençlerle gösterdi kardeşler. Bizim de hidayetimizi arttırmasını istiyorsak göğsümüzü İslam'a açacağız. Amellerimizle, hamlelerimizle, haramlardan sakınmayla Allah'a şunu diyeceğiz. Bu fiili duadır. Fiili dua. Dua ikiye ayrılıyor. Bir kavli dua, dil. Bir de fiili dua. Fiili dua şudur. Ben namazımla, orucumla, zikrimle ve haramlardan sakınmamla Allah'ım göğsümü, kalbimi senin genişletmeni istiyorum. Sohbete gelirken, başlarken hep bir duayla başlıyoruz. Musa Nebi'nin duası. Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. Ne diyor duada? Allah'ım benim göğsümü genişlet. Ben şimdi Firavun'a gidiyorum. Ona İslam'ı anlatacağım ama dilim kekeme benim. Sen benim göğsümü genişletmezsen, anlatmam gereken şeyleri bana bildirmezsen ben ona bir şey anlatamam ki. Allah'tan yardım istiyor. Talebimiz, isteğimiz böyle olacak. Böyle olursa Allah seni boyamaya başlar. Ayetin bir tefsirinde İmam Razi şöyle diyor. Buradaki boyadan mana Allah'ın dini demektir. Yahudilerin dini vardır. Allah'ın dinini bozdukları yeni bir din. Hristiyanların dini vardır. Allah'ın dini bozdukları başka bir din. Bir de Müslümanların dini vardır. Bozulmayacağı garanti edilmiş din. Şimdi Yahudiler daha çocukluğundan itibaren çocuklarını ilkokul ve anaokulundan itibaren bir şeyle yetiştirirler. Nedir o? Müslümanlarla yapacakları büyük savaş. Bu kesin vaki olacaktır. Muhammed Aleyhisselam fiten hadislerinde, kıyamet hadislerinde Yahudilerle Müslümanların büyük bir savaşa gireceğini ve bir tek Yahudi kalmayıncaya kadar Müslümanların onları öldüreceğini, keseceğini bildirir. Hatta farklı hadislerinde bir ağacın, gargat denilen bir ağacın arkasına saklanan Yahudinin o ağaç tarafından deşifre edilmeyeceğini söyler. Bakın bütün kayalar, taşlar, ağaçlar, arkamda Yahudi vardır, İslam'ın düşmanıdır, son peygamberin düşmanıdır, al onu diyecek. Ama bir ağaç demeyecek, gargat denilen bir ağaç. Yahudiler bundan dolayı evlerinin bahçelerine bu ağaçtan koyarlar. Hep bu ağaçtan ekerler, gargat ağacı. Müslümanlar gelip bizi yakalayamasın diye. Böyle bir zihin yapısındalar. Çocukları nasıl yetiştiriyorlar? Daha anaokulundayken, babalar, anneler daha süt emmeleri yeni vermişken, ev eğitimlerine ilk nasıl başlıyorlar? Bizim annemiz babamız nasıl başlıyordu? Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. İlk öğretilen iki tane sure. İnna ata'yna kul huvallah. Sonra İslam'ın şartı, imanın şartı. Bizim bebeklerimiz böyle yetişir. Bizim anamız babamız bunları öğretti. Bunlara ne öğretiyor anaları babaları? Müslümanlar bizim kölemizdir. Müslümanlarla büyük bir savaş yapacağız ve hepsini öldüreceğiz. Kadınlarını ve çocuklarını da kendimize köle yapacağız. Öğretmenleri, bu video kayıtları bile var. Bana geçen hafta kardeşim attı, hatta paylaştım. Öğretmenleri daha 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara bunları öğretiyorlar. Onları kendinize köle yapacaksınız. Herhangi bir Filistinli çocuğu gördüğünüz zaman sokakta ne yapacaksınız? Yüzüne tüküreceksiniz. Küfür etmek günah değil. Çünkü o bir Müslüman. Müslümanın bu dünyada yaşama hakkı yoktur. Bu Yahudi dinidir. Allah'ın razı olmadığı bir ırkçı dini. Yahudilik tıpkı Naziler gibi. Naziler nasıldı? Dünyada bir Nazi ırkı vardır, bir de Nazilere hizmet için yaratılmış ırklar vardır. Yahudiler de aynı kafadadır. Dünyada bir Yahudi ırkı vardır, seçilmişizdir. Bir de diğer insanlar vardır, Yahudilere hizmet için yaratılmıştır. Irkçı, dünyanın en ırkçı milleti Yahudilerdir. Naziler falan bunların yanında süt dökmüş kedi gibidir. Bu Yahudi dinidir. Bu onların boyasıdır. Bir de Hristiyanların boyası var. Kardeşler, Hristiyanların boyası nedir? Hristiyanlık inancında bir bebek doğduğu anda o büyük bir günahkardır. Günahıyla beraber doğar. Bu günahından temizlenmesi için papazlar bunu ne yaparlar? Sarı bir suya koyarlar. Sarı boyayla boyanmış olan bir suya. Güya bir kutsal su. Bebeği o suyun içine koyarlar, çıkartırlar. Çocuk biraz sarışın gibi çıkar. Bembeyaz oldu bebeğimiz derler. Onu kutsadık derler ve çocuk artık günahlarından temizlenmiş olur, sözüm ona. İslam ne diyor? İslam diyor ki bütün çocuklar, bütün bebekler İslam fıtratı üzere doğarlar ve tertemizdirler. Günahları yoktur. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. İşte Allah'ın boyasıyla boyandığın zaman akiden bu olur. Bebeğin dünyaya geldi mi? Geldi. Babası Budist olsa, elhamdülillah. Babası Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa bu çocuk buluğ çağına gelinceye kadar nedir? Müslümandır. Buluğ çağına gelinceye kadar bu çocuk ölse, kiliseye bile gitse her hafta ya da havraya bile gitse Allah bu çocuktan hesap sormuyor. Bunu cennette bir gılman haline getiriyor. Cennet çocuğu hiç büyümeyecek. Elhamdülillah. Ve orada ebediyen yaşamaya devam edecek. Sorgu sual yok. İşte sen şimdi bir karar vereceksin kardeşim. Sıbgatallah mı? Sıbgal insan mı? İnsanların boyasını mı istiyorsun? Allah'ın boyasını mı istiyorsun? Kabe'yi tavaf eden bir siyahiye yanındaki beyaz Müslüman, muhtemelen bizim Türklerden bir tanesidir, devamlı yüzüne bakıyor. Adam simsiyah. Boğazları var. Kabe'ye gittiğinizde 70 milletten insan göreceksiniz orada. Boğazları var, orta derecede bir siyahidir. Boğazları var kapkara, simsiyah. Kabe'yi tavaf ederken bu Müslüman beyaz hacı da yanındaki siyah hacının devamlı yüzüne bakıyor. Ya nasıl olur böyle bir şey diyor ya. Tabii ülkesinde görmemiş. Siyah insanlar görmüş ama bu kadar siyahını da görmemiş. Kapkara siyah. Adamın yüzüne bakıyor, bakıyor. Meğer adam Türkçe biliyor. Hacı amca diyor buna. Boyayı mı beğenmedin? Boyacıyı mı beğenmedin? Hangisini beğenmedin diyor. Hacı amca kilitlenip kalıyor. Şimdi boya kim boya? Siyahi adam. Bunu kim yarattı kardeşler? Allah Teala yarattı. Sarı ırkı da Allah yarattı. Gidin o Çinlilere bakın. Hepsi 1,5 metre boy. Sapsarı bir tenleri var ve gözleri kısıkta. Yani el fenerinin kısıkta yanması gibi. Enerjileri hep bizden fazla, bizden daha geç yaşıyor, daha fazla yaşıyorlar. Herhalde gözleri kısık olduğu için. Sarı ırk. Allah onları böyle yaratmış. Bu tarafta siyah ırk var, bir de beyaz ırk var. Bunların arasında farklı farklı ırklar yaratmış. Tek bir topraktan yaratmadı. 70 küsur topraktan yarattı diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Bundan dolayı tenler, ırklar, kelimeler, diller, lisanlar ve huylar hep farklı farklıdır. Bu Allah'ın kudretinin bir zenginliğidir. Bak boya, bu da bir boyadır. Allah'ın boyası, boyası Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Biz Allah'ın boyasıyla boyandık deyin diyor. Şimdi hacı amcaya deyince boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı? Hacı amca orada kilitlenip kalıyor. Sahabeden en siyahi olan zat kim idi kardeşler? Bilal-i Habeşi. Allah ondan razı olsun. Bütün sahabe içinde ondan daha siyahı yok. Habeşli çünkü. Habeşliler çok fazla siyahtır. Selman-ı Farisi Hazretleri de İran'da. Beyaz bir Persli. Beyaz tenli. İran'dan gelmiş, Müslüman olmuş. Evveliyatta ateşe tapan birisi. Sonra Yahudi oluyor, sonra Hristiyan. Ondan sonra Müslüman oluyor. Muhammed Aleyhisselam'la görüştükten sonra. Bir ırkçı damarı kabarıyor. Bilal-i Habeşi'ye diyor ki, ey siyahın oğlu nasılsın? Bakın bu ırkçı bir kelimedir. Siyahın oğlu ne demek? Senin annen siyah. Annen kara bir kadın. Kara kadının oğlu, siyah kadının oğlu. Nasılsın diyor. İkinci cümlenin ikinci bölümünde nasılsın kelimesi güzel bir kelimedir. Arayı bulursun. Hali hatır sorarsın. Ama başlangıç nasıl? Başlangıçta tahkir var, hakaret. Tezif var, zayıf gösterme, pasif gösterme. Deyince Bilal-i Habeşi çok üzülüyor, tek kelime cevap vermiyor. Biz olsak ne deriz? Hemen bir karşı atakta bulunmamız gerekiyor. Ona karşı sert bir cümle konuşmamız gerekiyor. Hayır, Müslüman böyle yapmaz. Hakareti duyduğu anda bir şey söylemez ve orayı terk eder. Bu en büyük cevaptır. Muhammed Aleyhisselam böyle yaptı. Ebu Bekir Sıddık böyle yaptı. Ömer böyle yaptı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ama biz ne yapıyoruz? Sen bana bir mi söyledin? Ben sana 3 tane sayarım şimdi. Hafsalanın kulağının duymadığı küfürleri sana sayarım şimdi. Bak çok yetenekliyim bu konuda. Sakın bana bir daha küfür etme. Hemen sallamaya başlıyorsun. Bilal-i Habeşi bir hafta camiye mescide gelmeyince Muhammed Aleyhisselam dedi ki benim müezzinim nerededir? Bilal-i Habeşi'yi gittiler getirdiler. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam sen niye gelmiyorsun mescide? Dedi ki ya Allah Resulü moralim çok bozuktur. Bir kardeşim bana kötü bir söz söyledi. Kim söyledi ne söyledi? Kim söyledi ne söyledi? Selman-ı Farisi söyledi, siyah kadının, kara kadının oğlu dedi. Ey Selman, İslam geldi, haberin yok mu? Dedi Muhammed Aleyhisselam. İslam geldi, ırkçılık bitti, haberin yok mu? Siyah, beyaz, sarı fark etmez, hepsi eşittir. Bu Allah'ın boyasıdır, haberin yok mu? Deyince Selman-ı Farisi bir üzüldü. Gitti mescidin kapısına yattı. Bak, kimsenin gururuna yediremeyeceği bir şey. Mescidin kapısına yattı. Ve dedi ki ey Bilal, o siyah ayağın benim beyaz suratıma basmadıkça Allah'a yemin olsun bu mescitten kalkmam. Bu kapıdan kalkmayacağım. Benim nefsimi kıracaksın. Siyah ayaklarının tabanı benim beyaz suratıma basacak. Ben yaptığım yanlışı anladım. Muhammed Aleyhisselam bana öğretti. Bu Allah'ın boyasıdır kardeşler. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık dediğin zaman artık diyorsun ki ben Müslümanım. Müslüman için Arnavutmuş, Kürtmüş, Lazmış, Türkmüş fark etmez. Kardeşimsin. Allah'ın bir olduğunu kabul ettin mi? Kabul ettim. İmanın şartları, İslam'ın şartı kabul ediyor musun kardeşim? Kabul ediyorum. Sen benim kardeşimsin. Adının ne olduğu, künyenin ne olduğu beni ilgilendirmez. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam etti. Sibgatallah. Biz Allah'ın boyasıyla boyamışız deyin. Ve men ehsenu minallahi sibgah. Kiminki daha güzeldir? Minallahi sibgah. Allah'ın boyasından daha güzel kim boyayabilir? Şimdi Allah ilk olarak tavsiyede bulundu. Deyin ki biz Allah'ın boyasıyla boyamışız. İki, bir soru sordu. Soru şu. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel kim vardır? Hadi bir örnek getireyim size. Tavus kuşu diye bir kuş var biliyorsunuz. Allah'ın yarattığı binlerce kuş çeşidinden bir tanesi. Tavus kuşu. bu kuşun bacaklarına baktığın zaman çok çirkindir. Çok tiksinti ve korku vericidir. Ama bu kuşun tüylerine baktığın zaman aşık olursun. 50 tane renk vardır tüylerinde. Tüylerini açtığı anda müthiş bir güzellik görürsün. Müthiş bir güzellik. Bunu dünyada yapabilecek olan kim vardır kardeşler? Bir tavus kuşunu yapma, hadi robotik olarak yapsam bile ona bir can verme, ruh verme kuvvetine kim haiz olabilir? Kim? Allah-u Teala Kur'an'da meydan okuyor. Onların liderlerinin tamamı bir araya gelse bir sivrisineği bile yaratamazlar diyor. Bak, tavus kuşu falan bir tarafa bırakın. Küçük bir sivrisinek. Bütün liderleri, bütün efendileri, bütün bilim adamları bir araya gelsin. Bir tane sivrisinek yaratsınlar. Ve ona bir ruh versinler. Allah meydan okuyor. Hadi yapsınlar bakalım. Bakın bu kitap geleli 14 asır oldu. 14 asırdan beri bilim bu kadar ilerledi. Artık parmağınla dokunduğun zaman istediğin yere gidebileceğin telefonlar yapabiliyorlar. Ama bir tane sivrisinek bile yapamıyorlar. Ruh denilen şeyi daha çözemedi. Bilim, insanlık daha bunun ne olduğunu çözemedi. Ruh, o enerji kütlesi içinde bulunduğu varlığı terk ediyor, bedeni terk ediyor ve beden bir anda kilitlenip kalıyor. Felç geçiriyor, yok oluyor. Hemen toprağa gömmek zorunda kalıyorsun. Kokmaya başlıyor. Daha insanlık bunu bile çözemedi. Bırak sivrisinek yapmayı. Bu Allah'ın boyasıdır. Allah soruyor. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır kardeşler? Şimdi duvarın çürüdüğü zaman, 10 sene geçtiği zaman bir evde, 5 sene, 10 sene geçtiği zaman duvarın boyaları dökülmeye başlar kardeşler. Siz hemen ne yaparsınız? Boyacı kardeş, evime bir badana yapar mısın? Ne kadar? 700 TL işçilik, 1000 TL'de boyalar tutar, 1700 TL yaparım. Tamam kardeşim. Boyacı hemen evine gelir ve evini boyar. Sıfır bir evde oturuyormuş gibi o boyadan sonra evinde oturmaya başlarsın. Tamam, evindeki çürüklüğü, döküklüğü bir boyacıyı tutarsın, yaparsın, halledersin de kalbindeki çürüklüğü, döküklüğü, o çürümüş boyaları nasıl düzelteceksin? Nasıl temizleyeceksin? Hala etrafındaki insanlara kibirle bakabiliyorsun. Tepeden bakabiliyorsun. Bir adam yanında Kur'an'ı senden daha zayıf okuduğu için kibirlenebiliyorsun. Ya böyle Kur'an mı okunur ya? Diyorsun. Ben senden daha iyi biliyorum. Diyorsun. Ama Allah bunu istemiyor. Bu kibirdir. Allah Teala Hazretleri bütün günahlara karşı, bütün günahkarlara karşı sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliğe karşı ise zatıyla düşmandır. Kibir benim ridamdır, gömleğimdir. Benden başka kimseye giydirmem. Hadisi kutsidir. Kibriya. Asla hiçbir kul kibirlenemez. Her türlü hatamız olabilir. Kibir olmayacak kardeşim. Kur'an okumaya 8 yaşında başladığın için avantajlısın. Turnikeye önce girmişsin. Adam 20 yaşında Kur'an okumaya başladığı için mahreçleri senin gibi çıkartamıyor. Sen bu adama karşı kibirlenmeyeceksin. Kibirlendiğin zaman Allah senden o Kur'an okuma ilmini alırsa ne yapacaksın? 10 sene, 15 sene Kur'an terbiyesi almış adamlar 10 sene okumayınca, 5 sene okumayınca unuttum hocam diyor bana her gün yüzlerce mesaj geliyor. Kur'an okumasını unutmuş. Bir insan nasıl Kur'an okumasını unutabilir ki? Bu Kur'an kendisiyle ilgilenmezse adamı terk eder. Bakın, hiçbir bilgi tekrar etmezsen seni terk etmez. Hafızanda, köşede bir yerde sağlam bir şekilde aldıysan o ölene kadar seninle beraber bulunur. Ama Kur'an öyle bir ilimdir ki ilgilenmezsen, nankörlük edersen, ondan uzak durursan o da senden kaçar. Kaçması da devenin salıverilmesi gibidir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam böyle bir temsil getirir. Deveyi saldığın zaman nasıl sahibinden kaçar? Terk eder gider, sonra deveyi ararsın bulamazsın. Kur'an ilmi de bunun gibidir. Allah nazarında nice kekeleyerek Kur'an okuyan vardır ki, tecvid kaideleriyle, mükemmel bir ses ile okuyandan Allah o adamın okuyuşunu daha çok sever. Kekeleyerek okuduğu için. Çünkü o adam çaba gösteriyor. Okumaya çalışıyor. O kadar biliyor, gücü o kadarına yetiyor. Allah çok güzel okuyuşa bakmıyor. Allah çabaya bakıyor. O gün herkes çalışmasının, çabasının karşılığını görecektir. Başarısının karşılığını demiyor ayet-i kerimede. Çalışmasının karşılığını görecektir. Sen çalış, yapabildiğin kadar yap. Allah o çalışmanın karşılığını sana verecektir. İlle kesin başarılı olacaksın, kesin şampiyon olmak zorundasın. Kesin bu Kur'an hafızı olmak zorundasın diye bir Allah'ın emri yoktur kardeşler. Şu halde sen böyle bir kibirde bulunmayacaksın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Allah Kur'an'da müminleri methederken nasıl anlatıyor? Onların alameti, o müminlerin alameti yüzlerindeki secde izidir. Kardeşler, bazen sokağa çıkarsınız, bazı adamlar görürsünüz. Ekseriyette bunlar sakallı, takkeli, alnı secdeye giden tipler. Bunları gördüğünüz zaman böyle bir içiniz hoş olur. Ve içinizden şu duygu, şu düşünceler hasıl olmaya başlar. Bu adama güvenilir. Halbuki adamı tanımıyorsun. Yolda sadece nur yüzlü bir adam görüyorsun. Allah-u Teala kitab-ı Kur'an'da diyor ki, müminlerin alameti, işareti yüzlerindeki secde izidir. Secdenin bir izi vardır kardeşler. Secde eden bir adamın alnında burada secde ediyor yazmaz. Ama ne vardır? Bir alımlılık vardır onda. Yüzünde bir beyaz, beyazlık. O adamın yüzüne baktığın zaman kalbin huzur bulur. Tıpkı bir Kabe'ye bakmak gibi. Tıpkı yeşil ağaçlara bakmak gibi. Tıpkı akarsuya bakmak gibi ya da denize bakmak gibi. Kalbin huzur bulur. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Alimin yüzüne bakmak sevaptır. Annenin, babanın yüzüne bakmak sevaptır. Hanımının yüzüne tebessümle bakmak sevaptır. Bak bunlar hep farklı hadislerdir. İnsan yüzüne bakmak sevap olur mu? İslam'da böyledir kardeşim. Sevaptır. Neden sevap? Çünkü onun yüzünde secde izi var. Bakın şimdi bir örnek vereceğim. Olayı çok daha iyi anlayacaksınız. Tuttuğunuz, şu anda vereceğim örnekten önce tuttuğunuz takım bir tarafa bırakın. Takım taraftarlarını bir tarafa bırakın. Yok şu bizim topçumuz, yok bu bizim top. Bu boş muhabbetleri bırakın. Vereceğim örneği çok iyi dinleyin. İki tane topçu ismi söyleyeceğim. İkisi de siyahi, siyah ırktan. Bir, Drogba. İki, Musa Sow. Geceleyin loş bir ortamda hangisiyle karşılaşmayı istersiniz? Bak, birisi Hristiyan, birisi Müslüman. İkisi de fiziki olarak aşağı yukarı yan yana. İkisi de müthiş golcü. Fakat birisi Hristiyanlığı üç tane inancını seçmiş. Birisi tek Allah var, yanında eş değer hiçbir şey yok demiş. Müslüman. Şimdi ikisinin de suratını gözünüzün önünde canlandırın. Bilmeyenler yarın gitsinler Google'dan ikisinin ismini yazsınlar, suratlarına baksınlar. Bir adamla o Drogba'yla karanlık bir ortamda karşı karşıya gelirsen kardeşim kaçarsın. Ben tekvandocu bir adam olmama rağmen bir yerde görsem kaçarım. Karanlık bir ortamda olsa. Çünkü adamda haşin bir ifade var. Korkutucu bir siması var. Fiziki olarak da korkutucu bir adam. Ama öbür adamla yine karanlık bir ortamda karşılaşsan koşa koşa yanına gidersin ve şöyle dersin. Kardeşim sana sarılabilir miyim? Merak etmeyin, bu çekiciliği tuttuğu takımdan, oynadığı takımdan falan değil. Ondaki bu çekicilik neyden biliyor musun? Onların alameti yüzlerindeki secde izidir. Bu adam beş vakit namazlı adam. Öbür adamsa üç tane var diyor, eliyle bir işaret yapıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Allah nuru hangisine verir? Allah bir değil, üç tane olmalıdır diyene mi verir? Yoksa tek Allah'tan başka bir ilah yoktur diyene mi verir? İşte ayetin bir anlamı budur. Herhangi bir Müslüman hakikaten samimiyetle, ihlas ile bu namazını kılarsa Allah onun yüzüne bir cazibe verir, bir çekicilik verir. Etrafındaki insanlar bir şey sormak istedikleri zaman ona gelirler. Halbuki adamın ilmi de yoktur. Sadece namazını kılıyor, orucunu tutuyor, haramlardan sakınmaya çalışıyor. Ama Allah ona bir cazibe verdiği için etraftaki insanlar güvenir ve gelirler. Kendi annesine, babasına, karısına açmadığı sırrını o adama gelir açar. Böyle bir sıkıntım var, bana bir yardım et ya. Ben bunu nasıl atlatırım abi? Hocam, hocam der. Güvendiği insana hocam derler. Yaptığı tek bir şey vardır, namaz kılmak ve haramlardan sakınmak. Buna secde izi denir. Müminlerin alametidir. Muhammed Aleyhisselam mahşer, sıratı anlatan hadisinde ne diyor? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem, üzerinden bir mümin geçerken ona şöyle der. Ey mümin, üzerinden çabuk geç. Çünkü aldığın abdestin nuru benim ateşimi söndürebilir. Abdestin nuru. Ey Allah'ın Resulü, orada ümmetini nasıl tanıyacaksın? Sahabi Efendimiz'e soruyor. Nasıl tanıyacaksın? Abdest azalarından tanıyacağım. Çünkü hiçbir şeriatta benim şeriatımda olduğu gibi abdest yoktur. Ben ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım. Şimdi biz ne yapıyoruz abdesti kardeşler? Abdestin dört farzını biliyorsunuz. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. Yüzü yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bu abdestin dört farzıdır, Kur'an'da geçer. Ama biz bir şeyler daha yapıyoruz abdeste. Ağzımıza üç defa su veriyoruz. Burnumuza üç defa su veriyoruz. Bu Kur'an'da yok. Nereden bu? Sünnetten, hadislerden geliyor. Sahabe Resulullah Aleyhisselam'ı böyle yaparken gördü. Onları takip eden alimler öyle yaptı. Biz de onları takip eden dervişler olarak böyle yapmaya devam ediyoruz. Kulaklarımızı meshediyoruz. Serçe parmağıyla kulağın içini. Baş parmakla kulağın arkasını meshediyoruz. Ondan sonra kalan üç parmakla nereyi meshediyoruz? Enseyi. Bunların hepsi abdest azalarıdır. Muhammed Aleyhisselam bir bakacak. Aa, benim ümmetim bak kulakları nur saçıyor. Ense parlıyor. Ense parlıyor. Bu benim ümmetim diyecek. Bunlar Allah'ın boyasıdır kardeşler. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif okuyacağım. Allah'ın peygamberi insanları ikiye ayırıyor bu hadis-i şerifte. Allah aşkına iyi dinleyin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim toprağa yağan bol bir yağmur gibidir. Allah bir mekana hidayet ve ilim göndermek istediği zaman her zaman yaptığı işlem ne? Bir peygamber seçmek. Her zaman o beldeden bir peygamber seçer ve ilmi, rahmeti, bereketi önce ona aktarır. Ondan bütün insanlığa aktarır. Bir temsili getirmiş. Benimle beraber verdiği rahmet ve ilim toprağa yağan yağmur gibidir diyor Muhammed Aleyhisselam. Yağmur düşen yerlerden bir kısmı iyidir. Suyu kabul eder, içine alır ve çayırlar ve bol otlar bitirir. Toprağın bir kısmı bu suyu alıyor, kabul ediyor, içine çekiyor ve hemen çayırlar, otlar bitiriyor. Yağış alan topraklardan bir kısmı da çoraktır. Suyu tutar, geçirmez. Böylece Allah o sularla insanlara fayda verir, o sulardan içerler, hayvanlarını sularlar, otlatırlar. Bir kısmı da çoraktır, serttir, alta su geçirmez, bir şey bitirmez ama su üstte kalır. Yine boş durmaz, bazı hayvanlar gelir, oradan nasipdar olurlar. Yağmur alan topraktan bir diğer kısmı da vardır ki orası ancak düz ve engin, suyu tutmayan, ot bitirmeyen bir çöldür. Bir toprak çeşidi daha var ki bu da çöl kumudur. Ne tutar ne de alta su geçtiği zaman ot bitirir. Su geçer ve boş olur. İşte bu anlattığım temsil Allah'ın dini hususunda ince anlayışı olan, Allah'ın benimle gönderdikleri kendisine fayda veren, onları öğrenen ve öğreten kimselerle ilim ve hidayete başını kaldırıp bakmayan, benim kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimselerin temsilidir. İnsanlardan bazıları çöl gibi suyu veriyorsun, veriyorsun, nasihati yapıyorsun, yapıyorsun, anlatıyorsun. Allah'ın boyası böyle diyorsun. Bak sen başka bir boya kullanma diyorsun. Dinlemiyor. Bir daha mı geleceğim dünyaya diyor. Bir daha mı geleceğim? Ahirete de bir daha gitmeyeceksin ama. Bir kere gideceksin. Ve orada ebedi olarak kalacaksın. Şu halde dünyaya bir daha mı geleceğim deyip de o günahları bir bir işliyorsun ya, bir bir buraya topluyorsun ya o günahları, oraya da bir kere gideceksin ve bunların tamamının hesabını vereceksin. Çöl gibi olma. Rahmeti içeriye alıp da hiçbir şey vermeyen bir adam gibi olma. Dinle, dinle, anla, idrak et ve bunu yerine getir. Ayetin sonu bitiremedim. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ diye bitiyor ayet. Biz ancak ona ibadet edenleriz. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan hiç kimse yoktur. Hiçbir boyacı yoktur. Hiçbir usta yoktur. Biz ancak ona ibadet edenleriz. Ondan başka hiçbir şeye, hiç kimseye ibadet etmeyiz. Şu halde en güzel boyayla boyanmak istiyorsan, Allah'ın istediği bir sıfatta, bir vasıfta olmak istiyorsan kardeşim, şu kalbini Allah'ın temizlemesine, boyamasına izin vereceksin. Takdir edersin ki hiçbir hayvanat bahçesinde bir kafesin içine ceylanları koymuşlarsa oraya aslanı da koymazlar, kurtu da koymazlar, çakalı da koymazlar. Bir yerde ceylan ya da tavşan varsa orada yırtıcı hayvanlar olamaz. Bunlar ayrı ayrı olmak zorundadır. Şimdi senin kalbinde öfke var, hırs var, kibir var, riya var, yalan var, gıybet var. 70 bin tane kötü ahlakın tamamı kalbinde birleşmiş ve sen diyorsun ya Allah'ım kalbimi bir gök kuşağını boyadığın gibi kalbimi boya. O kalbin içine Muhammed Aleyhisselam girer mi? O kalbin içine Allah'ın boyası girer mi? Önce kalbi temizleyeceksin. Ondan sonra içeriye misafir davet edeceksin. Ey Davud, benim için bir ev temizle ki ben oraya misafir olayım. Bu bir hadisi kutsidir. Bakın Allah'ımız peygamberi Davud Aleyhisselam'a söylüyor. Bir ev temizle, ben oraya misafir olayım. Davud Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Rabbi sen mekandan münezzehsin. Hiçbir ev seni kabul edemez. Sen hiçbir eve giremezsin. Ben sana nasıl bir ev temizleyebilirim ki? Ey Davud, yerlere göklere sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım. Sen şimdi kalbini temizle. Kalbini temizlersen ben senin kalbine mihman olurum, misafir olurum. Peki bu kalbi nasıl temizleyeceğiz kardeşler? Kalbin temizliği ibadetle olur. Allah bu ibadetleri bize boşuna vermedi. Allah bizi ibadet ederken seyredip keyiflenmiyor. Buna ihtiyacı yok. Bizim için ibadetler var. Bizim kendimizi temizleyebilmemiz için. Tıpkı bir dövüşçünün, tekvandocunun çektiği acının kendisi için olması gibi. Spor salonuna gidiyor, dayak yiyor, darbe yiyor, koşturuyor. Fiziki olarak kendisini çok zorluyor, limitlerinin sonuna kadar çıkıyor. Evet bu zor bir şey, kötü bir şey, sıkıntı verici bir şey. Ama daha dayanıklı olabilmek için bunları yapıyor. Tekvandocu, bir dövüşçü daha dayanıklı olabilmek için darbe yemek zorunda. Bir Müslüman da şeytana karşı, nefse karşı, iki ayaklı şeytanlara karşı, insanlara karşı, bizi kirli boyalarla boyamak isteyenlere karşı dayanıklı olabilmek için ne yapması gerekiyor? Namaz kılması gerekiyor. Oruç tutması gerekiyor. Zekat vermesi, hacca gitmesi gerekiyor. Allah'ı zikir etmesi gerekiyor. Allah'ı zikir etmesi gerekiyor. Bunları yaptığı zaman kalp yavaş yavaş temizlenmeye başlıyor kardeşler. Bak işte ibadetlerin ilk işareti nedir? Bir, yüze yansıması. Yüzde bir berraklık, temizlik. Bazı insanlar da vardır. Bunun tam tersi ne dersin? Ya yüzünden Rabbi esiri gitmiş adamın hocam. Bir yüz var adamda, acayip ya. Allah'ın gücüne gitmesin hocam ya. Dersin bunu bazı insanlar için, değil mi? Simsiyah bir surat. İçki içen ve zina edenlerde özellikle teşhis ettiğim bir şey. Simsiyah bir surat. Beyaz tenli bir adam ama surat simsiyah olmuş. Neden? İçki ve zina adamı karartır. Kalbindeki siyahlık yüzüne yansır. Nasıl ki Müslümanın kalbindeki beyazlık yüzüne yansıdığı gibi. Bu işler böyledir. Allah'ın boyasına izin verirsen Ebu Bekir Sıddık gibi olursun. Biri seninle alay ettiği zaman dur sen benimle alay mı ediyorsun? Ben sana daha fazla alay ederim. Ben sana daha fazla küfür ederim demezsin. Ebu Bekir Sıddık'a adamın bir tanesi geliyor. Hakaret ediyor. Yüzüne, sahabelerin en üstüne hakaret etmeye başlıyor. Şimdiki Şiiler arkasından küfürler ediyorlar Ebu Bekir Sıddık'a. Allah onlara hidayet nasip etsin. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan çıkarsan, Kur'an eksiktir dersen, Ayşe zina etti dersen Allah adamı çarpar. Çarpılmanın işareti de Allah'ın dostlarına küfretmektir. Ebu Bekir Sıddık'a sövdüğü zaman adam, Ebu Bekir ne diyor? Allah ondan razı olsun. Allah'ın örttüğü kabahatlerim senin bildiklerinden çok daha fazladır. Şu verdiği cevaptaki inceliğe bakın kardeşler. Sen bana hakaret ediyorsun. Beni aşağılıyorsun bu kadar insanın içinde. Ben sana ne diyorum? Kendimi savunmayacağım. Allah'ın benim kabahatlerimi örtmesi, Allah'a o kadar fazla kabahatimi örtüyor ki senin bana söylediğin şeylerden çok daha fazla. Benim çok daha fazla kabahatlerim var. Sen bile bunları bilmiyorsun. Bu sözü duyan adam ne yapıyor? Bu şaşırmış. Şaşırmış diyor ve çekip gidiyor. Bu İslam'dır kardeşler. Bu İslam'dır. Bu nasibi kaçırmayın. Bakın dünyanın herhangi bir yerinde doğabilirdiniz. Herhangi bir yerinde gözlerinizi dünyaya açabilirdiniz. Ama Allah sizin Müslüman bir ülkede doğmanızı takdir etti. Bu ızdırari kaderdendir, mecburi kaderdendir. Hangi ülkede doğacağımızı biz seçmedik. İki tane büyük avantajımız var bu ülkede. Bir, Müslüman bir ülkede doğduk. İki, ehli sünnet olan dedelerin torunlarıyız. Dünyaya 6 asır İslam'ın işaretlerini götürmüş olan ehli sünnet Osmanlıların torunlarıyız biz. Allah'a hamdolsun. Bu kadar büyük iki tane avantaj varken şu nasibi kaçırırsan seni kim paklar ahirette? Nasıl bulursun Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını? Nasıl bulursun? Şu halde kapına bir ihtiyaç sahibi geldiği zaman geri çevirme. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu düşünüyorsan ver. Yalnız istemeyi meslek edinenlerden bahsetmiyorum. dilenciler biliyorsunuz istemeyi meslek haline getirmişlerdir. Bu onların sanatıdır. Kendilerini acındırırlar ve isterler. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Aynı yüzü devamlı surette görüyorsanız bu dilencidir, sanatkardır. Dilenme sanatı yapıyor, icra ediyor. Bunlardan bahsetmiyorum. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinden bahsediyorum. Bakın bir misal anlatacağım. Çok daha iyi anlayacağız inşallah. Dervişin bir tanesi camide namazını kıldı. İhlaslı ve samimi bir namaz kıldı. Peşinden ellerini açtı, Allah'a dua etti. Dervişin hemen biraz yanında da bir adam namaz kılıyordu. Zengin bir adam. İkisi yakın birbirlerine oturuyorlardı, namazlarını kılıyorlardı. Derviş namazını kıldıktan sonra ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Allah'ım, ibadetimi kabul et. Allah'ım, benim bugün karnım çok açtır. Senden şu şu şu yemekleri istiyorum, peşinden de şu tatlıyı istiyorum. Bana bunu gönder. Birini vesile et, bana bunu gönder. Dedi. Duasında bunu söyledi derviş. Dua ile sofra gelmesi var mıdır kardeşler İslam'da? Bu kitapta bir sure var. Sure. Maide suresi. Sizden rica ediyorum bu sureyi okuyunuz. Maide demek sofra demektir. Sofra suresi. İsa aleyhisselama inen bir sofradan bahseder. Tek bir dua ile. Allah'ın peygamberi bir dua yaptı. Fakir olan kavmine Allah gökten bir sofra getirdi. Fakat Allah'ın bir şartı vardı. Bu sofradan zenginler yemeyecek, sadece fakirler yiyecekti. Zenginler geldiler ve dediler ki onlar yiyorsa biz de yeriz. Zoraki sofraya oturdular ve yemeye başladılar. Allah buyurdu ki biz onları domuz suretine çevirdik. Domuz suretine çevirdik. Fakirlere helal, zenginlere haram. Neden? Sen zaten yiyorsun, sende zaten var. Ben bu sofrayı peygamberim İsa'nın duası hürmetine fakirler için indirdim. Ve sana bunu yasak ettim. Sen niye benim sözümü dinlemedin? Evvelki kavimlerde Allah belayı hemen peşinden verirdi. Muhammed Aleyhisselam hürmetine kıyamete kadar bizim belamızı saklıyor. Şimdi bu İsa Aleyhisselam örneğidir. Bir dua etti, Allah sofrayı indirdi. Yunus, Hazreti Yunus'un örneği var. Yunus Emre diye bir Allah dostu var bizim İslam tarihinde. Kabri şu anda Eskişehir'de kuvvetli ihtimal. 3-4 yerde nişangahı var ama kabri Eskişehir'de deniyor en kuvvetli bulgularda. Allah bir gün nasip eder inşallah. Tren de yapmışlar oraya. Kardeşler bak yazın geldi mi? Şu Eskişehir'e bir gidelim be. Yunus Emre'yi ziyaret edelim. Yunus Emre'ye Allah Teala bir duasına 3 tane sofra indirmedi mi? Menakıp kitaplarımızda. 3 tane dervişle, birbirini tanımayan 3 tane dervişle bir mağarada oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Dervişlerden birisi dua ediyor acıkınca. Allah'ım diyor bize bir sofra gönder. Allah bir anda gökten bir sofra indiriyor. Tıpkı Maide sofrasında olduğu gibi. Dervişin kerameti. Dua ediyor, Allah kabul ediyor. Bir zaman geçiyor, yine acıkıyorlar. Hadi derviş diyor diğerine. Şimdi senin de duanı bir görelim. Dervişlik kapasiteni görelim diyor. Şimdi öyle dervişler kalmadı tabii. Şimdiki dervişler hep zayıf dervişler. Allah'ım bana para ver diyor. Kimse derviş kardeşi için sofra istemiyor. Hep kendisi için istiyor dervişler şimdi. Allah'ım bana evde nasip et. Allah'ım bana arabada nasip et. İkinci derviş bir dua ediyor. Allah-u Teala bir sofra daha indiriyor. Sıra geliyor Yunus Emre'ye. Yunus Emre de dergâhtan yeni kaçmış. Şeyh Efendi'nin gözüne girememiş. Şeyh Efendi birkaç fırça çekmiş buna. Dergâhı terk etmiş. Bütün kardeşlerim dervişlikte yükseldi, evliya oldu. Ben hala derviş. Hiç gelişemedim. Dergâhı terk ediyor, kaçıyor. Yunus Emre'ye sıra gelince dua etme sırası. Bunlar evliya makamına gelmiş dervişler. Bizde ne olur, bizim duamızdan ne olur diyor. Allah'ım diyor, bu kullar kime tevessül ettiyse dualarında, hangi salih zatın hürmetine senden bu sofrayı istedilerse, ben de o zatın hürmetine istiyorum, duamı kabul et ya Rabbi. Biliyorsunuz buna İslam'da tevessül denir, vesile kılma. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden gelir. Efendimiz Aleyhisselam, Allah'tan bir şeyler isteyeceğiz ama birçok yerde peygamberleri aracı yapardı. Adem Aleyhisselam'dan bana gelinceye kadar bütün peygamberler hürmetine anam Fatıma'yı affet Allah'ım. Bu bir hadistir. Hazreti Ali'nin annesi için dua eder. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ali'nin annesi bakmıştır. Şimdi Yunus Emre böyle dua edince Allah'ım bunlar kimin hürmetine istedilerse ben de onların hürmetini istiyorum. Allah bu sefer 3 tane sofra indirir. 3 sofra birden. Dervişler şaşırır. Ya kardeş sen hangi dergâhtan geldin? Senin ismin nedir ya? İsmin ne senin kardeşim? Yunus Emre şöyle der. Benim adım Şaşkın Yunus'tur. Şaşkın Yunus. Ne olduğunu bilmeyen, bir dergaha gidip gelen, ne şeyhini tanıyan, ne ondan ne alabildiğini bilen, ne aldığı feyizin miktarını, kıymetini bilen, ne bulunduğu dergahın ve kardeşlerinin kıymetini bilen, şaşkın Yunus. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Zannediyor ki bir adım bile olamamış. Halbuki Allah ona velayet mertebesini nasip etmiş. Bir dua ile sofra indiriyor. Şimdi bu derviş de aynı usulde İsa Aleyhisselam ve Yunus Emre usulünde. Allah'ım diyor, ben şimdi namaz kıldım. Karnım da açtır. Beni kimse burada bilmez. Sen bana diyor bir sofra ver ama şu yemekler olsun. Peşinden de şu tatlı olsun. Şimdi yanındaki zenginle bunu duyuyor ya. Diyor ki ya şimdi bu diyor bana numara olsun diye ben duyuyorum, biliyor. Aklı sıra beni kekleyecek. Ben de bunun için gidecek buna. Bir sofra yapacağım, buna getireceğim diye yapıyor. Çok beklersin ben. Yer miyim bu numaraları diyor. Yer miyim ben bunları diyor. Halbuki gelip benden isteseydi bu sofrayı, ben buna parasını verirdim, şu sofrayı da yapardım diyor. Ama benden istemediği için diyor bir şey vermem. Bana numara yaptı diyor. Numara yapmayacaksın bana kardeşim diyor. Yarım saat, bir saat sonra kapıdan bir tane adam girer. Hamal ipliği olan, sırtında hamal ipliği olan bir adam. Elinde bir sofra. Bir tepsi. Gelir dervişin önüne, bir koyar tepsiyi, bir bakar zengin adam. Derviş ne dua ettiyse onlar gelmiş. Hemen caminin dışına çıkar, adamı bekler. Şimdi dervişin yanında sormuyor. Dışarıya çıkıyor, bir bakıyor adama. Kardeşim diyor, dur Allah için dur ya. Sen nereden geldin ya? Sen ne iş yaparsın diyor. Kardeşim diyor, ben hamalım. Hamallık yaparım. Bugün normalden daha fazla kazandım. Tam evime güzel nimetler almış götürürken evde biraz kestireyim dedim. Rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm. Efendimiz Aleyhisselam bana dedi ki camide benim ümmetimden bir derviş vardır. Açtır. Bir gün bir şey yememiş. Ona bu nimetleri götür tepsi halinde. Siz yemeyin. Nimetleri götür. O bir kısmını yiyecek. Kalan kısmını götüre ev halkınla beraber ye. Allah size bereket verecektir. Ben de Allah razı gelirse sana mahşer günü şefaat edeceğim. Rüyamda bunu gördüm diyor. Bundan dolayı sofrayı bu dervişe getirdim diyor. Kardeşim diyor, şimdi ben sana bu sofranın diyor 10 katını versem, para versem diyor sana. Sen bana bu sofrayı satar mısın? Aklı sıra bu zengin ne yapacak şimdi? O sevabı bu kapmış olacak. Satın alırsa bu sofrayı, sevabı bu zengin kapmış olacak. Hayır diyor. Sen bana diyor bu sofranın, bu tepsinin 100 katını bile versem ben sana bunu vermem. Senin nasibin yok diyor. Nasibin olsa adam senin yanında. Bu kadar zaman beraber yan yana durmuşsunuz, namaz kılmışsınız, dua etmişsiniz. Nasibin yok adamın karnını doyurmaya. Beni Allah Teala ta nereden getirdi buraya? Adamın karnını doyurmaya ben vesile oldum diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesini ben kazandım elhamdülillah diyor. Bazen nasipler ayağımıza kadar gelir. Halk arasında çok kullanılan bir deyim vardır. Bak kapına gelen her adamı kovma, bazen Hızır gelebilir ha. Bu deyimi çok duyarsınız kardeşler. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye 2 tane dervişi gelir. Çiğ dervişler. Bize böyle dervişler gelseydi hemen kovardım. Efendim, Efendi Hazretleri, efendim. Buyur derviş. Bizi ne zaman Hızır'la görüştüreceksin? Biz Hızır'la görüşmek istiyoruz. Ne yapacaksınız siz Hızır'ı? Dervişler. Görüşmek istiyoruz. Siz de Allah'ın sevdiği bir kulu olduğunuza hüsnü zannediyoruz. Bir dua ederseniz Allah bize Hızır'ı gösterir. Derken, konuşuyorlarken yanlarından bir adam geçer. Şeyh Efendi der ki, kardeş hayırdır nereden geliyorsun? Adam der ki, Mekke dedim, şimdi Mekke'den geliyorum. Allah razı olsun der, sefa gelmişsin. Ve adam gider. Sonra Şeyh Efendi dervişlere döner. Dervişler der ki, efendi bir dua et de Hızır'la görüşelim. Ya dervişler, az önce konuştuğum adamın ne söylediğini duymadınız mı? Ne dedi biz fark etmedik Efendi Hazretleri, ne dedi? Az önce Mekke dedim diyor adam, az önce Mekke dedim diyor. Uçak falan da yok. Nereden geldi bu adam Mekke'den buraya? Siz o kadar çiğ adamlarsınız ki Hızır'la aynı sofrada otursanız yine de onu tanıyamazsınız. Kimin ne olduğu belli değildir. Bundan dolayı Allah dostları tasavvuf kitaplarında ne derler? Her geleni Hızır bil, her geceni Kadir bil. Hangisine rast geleceğin belli değildir. Allah Teala Hazretleri kendi boyasıyla boyanan kullardan etsin bizi. Amin. Amin ya muayyin. Onun sevmediği renklerden, boyalardan, inanışlardan, akidelerden hepimizi uzak etsin. Amin. Amin. Allah'ın ayetiyle bitirelim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.